zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 sierpnia, minęła 14. Zapraszam na serwis Trójki. Joachim Brudziński zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym afery melioracyjnej na Pomorzu Zachodnim. Kolejne ofiary dopalaczy. Do szpitala trafiło dwóch mieszkańców powiatu brzozowskiego na Podkarpaciu. Brytyjczycy obawiają się o swoje miejsca pracy z powodu robotów. W szczecińskim oddziale prokuratury krajowej zakończyło się przesłuchanie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Odbyło się ono na wniosek Romana Giertycha, który jest obrońcą posła PO Stanisława Gawłowskiego. Włodzimierz Łyczywek, drugi z obrońców posła Platformy, mówił przed wejściem do prokuratury, że będzie pytał m.in. o przedsiębiorcę Krzysztofa B. Mężczyzna usłyszał zarzuty korupcji w zarządzie melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie. 4 lata temu kilka osób podpisało się pod listem. Był taki wysłany list do pana Brudzińskiego i do pana Hoca o to, żeby powstrzymać tamtą złą władzę, która aresztowała pana Bo... Chcę się dowiedzieć, kilka mam pytań do pana świadka Brudzińskiego, co z tym zrobił i kto to są te osoby, które pisały do niego, a także wymieniane inne nazwiska. Adwokat dodał, że jest to bardzo ważne dla tej sprawy. Pan Krzysztof B. był aktywnym, zgodnie z treścią tego listu, aktywnym członkiem PiS-u. A no skoro był aktywnym członkiem PiS-u, to nie mógł wspomagać w żaden sposób kampanii wyborczej Platformy. No przecież to absurdalne zupełnie. Joachim Brudziński w szczecińskim oddziale prokuratury odpowiadał na pytania w związku ze śledztwem dotyczącym afery melioracyjnej, czyli korupcji w zachodniopomorskim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie. W tej sprawie zarzuty postawiono Stanisławowi Gawłowskiemu. Dwóch mieszkańców powiatu brzozowskiego na Podkarpaciu zawieziono do szpitala po zatruciu dopalaczami. Wczoraj po południu mężczyźni źle się poczuli po wypaleniu środków kupionych w internecie. Udzielający im pomocy pracownicy pogotowia wezwali policję, mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej komendy. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali dwa zespoły karetek pogotowia udzielające pomocy mężczyznom. To dwaj mieszkańcy powiatu brzozowskiego w wieku 25 i 32 lat. Oświadczyli policjantom, że chwilę wcześniej palili nieznane im środki odurzające, tak zwane dopalacze. Nie potrafili podać ich nazwy, nie znali również ich składu. Przyznali, że dziwnie się po nich czuli i zaczęli tracić czucie w nogach i rękach. Decyzją sanitariuszy obydwaj zostali przewiezieni do szpitala. Bartosz Wilk przypomina, że dopalacze to narkotyki o nieznanym składzie. Ich zażycie jest niebezpieczne dla życia. Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna i wysoka grzywna. Minister finansów trzyma kciuki za 5% wzrost produktu krajowego brutto. Teresa Czerwińska przypomniała, że część ekonomistów spodziewa się w tym roku takiego wyniku. Jednak w dłuższym czasie wzrost gospodarczy będzie niższy. W perspektywie wieloletniej to jest prognoza, którą my przygotowaliśmy jako Ministerstwo Finansów. Ona zakłada, że w 2030 roku to jest 2,7%, w 40 to jest 2% wzrost. On będzie istotnie niższy w długoterminowej perspektywie, niemniej jednak ważne jest, żeby ten wzrost był stabilny. W ocenie Ministerstwa Finansów największe ryzyko dla polskiej gospodarki związane jest z ewentualnym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej naszych sąsiadów i wynikający ze zmian demograficznych brak pracowników. Wielu Brytyjczyków obawia się o swoje miejsce pracy z powodu wszechobecnych robotów. Specjalna komisja ma przygotować szczegółową analizę i receptę, jak poradzić sobie z problemem zastępowania ludzi przez maszyny. Wizje świata, w którym androidy są silniejsze i bardziej wszechstronne od człowieka, tak jak w filmie Blade Runner, mogą być odległe. Ale już dziś wiadomo, że robotyzacja niepokoi miliony ludzi na wyspach. 1/4 pytanych uważa, że robotyzacja doprowadzi do likwidacji ich miejsc pracy. W przeliczeniu to około 6 milionów ludzi. I choć ponad połowa pytanych, zapoznawszy się z podstawowymi wyzwaniami zmian technologicznych, wierzy, że zdoła się jakoś do nich dostosować, to wiarę pokłada raczej we własnych siłach. Ledwie 10% ankietowanych uważa, że rząd ma strategię i że poradzi sobie z wyzwaniami XXI wieku. 16% ufa związkom zawodowym. Dziś zaczyna działać komisja, która przedstawić ma dokładną diagnozę problemu i szereg rozwiązań. A w niej przedstawiciele lewicowego think tanku Fabian Society, Google oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Raport końcowy za 2 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Po południu może padać w Gdańsku, Suwałkach, Toruniu i Zakopanem. Więcej rozpogodzeń przede wszystkim na zachodzie. Na termometrach od 23 do 27 stopni. Najchłodniej w Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem. Najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

w sobotę ten program naszego spotkania w audycji Myśliwiecka 357 z gorącego terenu męskiego grania w Krakowie był tak bogaty, że nie wszystko się zmieściło. A chciałem przypomnieć, dobrze, że dzisiaj mieliśmy taką możliwość trochę rockowych dźwięków ze Szwecji od zespołu Kent, bo tak mi się wydaje. Oczywiście męskie granie męskim graniem, wszystkie imprezy, festiwale, wyjazdy, wszystkimi imprezami, wyjazdami i tak dalej, i tak dalej. No ale nie zapominamy o tych rockowych korzeniach niektórych z nas. W tym swoich też staram się nie zapominać. Kent, Revolt Free. To przed chwilą na sam początek naszego spotkania. Proszę Państwa, będzie oczywiście konkurs, będą wejściówki podwójne na kolejny przystanek męskiego grania do wygrania, do Gdyni na najbliższy weekend. Ale powspominamy też trochę Kraków, bo tak mi się wydaje i dziś, i za tydzień, i za kilka lat na pytanie. Męskie granie 2018 Kraków, czwarty przystanek, jak to pamiętasz, będę zaczynał każdą odpowiedź na takie pytanie, każde wspomnienie związane z tym weekendem od tego utworu. patrzę, co się dzieje pod sklepem. Tu przedstawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Nie pamiętam, kiedy kończył się koncert na Stadionie Korony w Krakowie. Podszedł do mnie Irek Wreński z zespołu Kult i powiedział jedną rzecz. No to tak, siedziałem sobie tutaj w ogródku, rozmawiałem z kolegami i nagle słyszę, jak podczas koncertu organka ktoś gra ten riff, mój riff. I podszedłem pod scenę. To powiem ci jedno, ciary, bo tyle lat czekałem na wersję utworu Polska, żeby ktoś to naprawdę z wykopem konkretnie zrobił. I zrobił, zrobili to. Chociaż nikomu wcześniej o tym nie powiedzieli, to taka wiadomość ode mnie. Organek i Kazik gościnnie w ostatnim utworze tego koncertu, niezapowiedziany, myślę, że świadomie absolutnie przez Tomasza, zaczął swój występ, swój gościnny występ od drugiej zwrotki i to rzeczywiście był niesłychany strzał. I bolało, i zachwycało, i koncentrowało uwagę, i powodowało, no chyba zachwyt, mimo że to wielkie słowa, tak trzeba powiedzieć. Chyba jeden z najjaśniejszych, najmocniejszych punktów tego spotkania na Koronie w Krakowie w minioną sobotę. Jeśli chodzi o Kult, oni wystąpili oczywiście z własnym koncertem, mieli na tegoroczne męskie granie własny pomysł. Przysiągasz pogrób notoryczna, narzeczona, gdy zaśniecie wróży z kart. Czy na życie wystarczycie i co każdy z was jest wart? W dawę pierzie i ciała spływa, grzana w waszych metach krew. Na nic wszystko nocą wiecznie się odkrywa, nieśmiertelny wale. Wytrzymać trzeba też notoryczna, narzeczona, nie pamięta chamskich czas. W całym świecie tylko ona wierzy w wielkość waszych spraw i nie może, choćby chciała, nawet was po pysku zbić, bo ją babcia kiedyś ostrzegała, że rozsądną trzeba być. Tropem z miasta jeszcze dzień do drzwi puka, wieczorami z butelkami cały gang i w dom zmienia się czasami meta w rytmie starych tank. Notoryczna, narzeczona, pijąc śmieje się. Ta-da-dam. I we Wrocławiu, i w Krakowie przygotowali program z dwóch płyt. Tata Kazika i Tata 2 odegrali go bardzo sprawnie, bardzo głośno ku reakcji bardzo żywiołowej, to muszę powiedzieć, publiczności. Mimo, proszę Państwa, cały czas to powtarzamy w tym roku, no bo jest charakterystyczny, jeśli chodzi o te koncerty, mimo że w każdym mieście grubo ponad 30 stopni, żar lejący się z nieba, nie tylko wtedy, kiedy jest widno, kiedy jest ciemno również, oni już występowali, kiedy było ciemno, grubo ponad 30 stopni i wiernie czekająca przed sceną dopingująca artystów publiczność. Dla nich również wielkie podziękowanie. Zespół Kult na Męskim Graniu dwa razy i jeszcze mieliśmy specjalny hołd dla Kazika i, tak jak mówiłem 5 minut wcześniej, jego specjalny udział w koncercie Organka, tego nikt się chyba nie spodziewał i nikt tego nie zapowiadał, bo miała to być ścisła tajemnica i udało się w utworze Polska. Uwaga, uwaga, 22 minuty po 14. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to teraz ja to ogłaszam. Konkurs, ponieważ dzisiaj przedstawiciele, artyści z małej sceny, z tej sceny Ży, która jest ogrywana na każdym Męskim Graniu od kilku lat, no to taki pomysł twórczy dla Państwa. Proszę stworzyć liderów, trio, gdyby miało się nazywać Młoda Orkiestra 2019. Młoda Orkiestra 2019. Trzy osoby. Przejrzymy te pomysły i zobaczymy, które będą najfajniejsze. 73533, 73533. Nie trzeba uzasadniać, dlaczego właśnie oni. Trzeba po prostu wybrać ten skład. Młoda Orkiestra 2019. Czekamy na propozycje do godziny 14.40. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, czekamy na Państwa propozycje, a teraz już goście. Mary z Polski, dzień dobry. Dzień dobry, very much. Leski, very much, dzień dobry. Very much, cześć. Dzień dobry. Przedstawiciele młodej sceny, to nie znaczy, że na scenie dużej są dużo starsi czy starzy artyści. To nie chciałem powiedzieć. Po prostu cały czas uważamy, ja to tak przynajmniej komunikuję, że ci, którzy grają na Męskim Graniu na scenie małej, to są artyści aspirujący, takie sobie słowo wymyśliłem i tym słowem szafuję, być może za często, ale co mi tam? Zgadzacie się z tym? Aspirujący? Aspirujący i też zapychający pewien czas dużej sceny, ale właśnie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, że ta scena rzecz powstała, bo logistycznie bardzo mi się to podobało. Mario, nigdy nie zapychający. Nie ma czegoś takiego jak młodzi artyści, którzy coś zapychają. Czułam się cudownie zapychając ten czas. Okej. Właśnie ja chciałem się też temu sprzeciwić, bo nie czułem, żebym coś zapychał. Przynajmniej starałem się wyobrazić sobie sytuację i później jak otworzyłem oczy, to rzeczywiście tak było, że ci ludzie po prostu dali nam szansę, dali nam kredyt zaufania. Rozmawialiśmy właściwie po raz pierwszy po twoim koncercie. No co ja mogę powiedzieć? No, bardzo było miło panią poznać. I wzajemnie. Pamiętam, że podeszłam do ciebie, bo bardzo mi było miło, jak mnie zapowiedziałeś, a ja z kolei starałam się swoje 20 minut jak najbardziej wykorzystać i zaczęłam właśnie od utworu Miło było pana poznać. Ku mojemu też zdziwieniu ludzie już byli pod sceną, czekali nawet w paski, więc grało mi się też miło. Pozwól, że ja jednak o te wrażenia, jeżeli chodzi o sam występ, zapytam najpierw tak dokładnie Leskiego, bo zdaje się, że tam się coś wydarzyło dosyć interesującego, tak. A później, słuchajcie, chciałem zagrać utwór, który w jakiś sposób, on nie jest ani twój, ale w jakiś sposób komentuje wasze ostatnie artystyczne poczynania i ich treść. Na razie Leski, uwaga, macie zacząć koncert na Męskim Graniu w Krakowie, pierwszy twój w tym roku. No pierwsze Męskie Granie, duży stres, 14.15 rozpoczynamy próbę, nie ma akustyka, 14.30 nadal go nie ma, 14.45 po prostu wściekłość nas rozsadza, nadal go nie ma, no i okazuje się, że pan Tomasz, bo z takim akustykiem gramy właśnie, poszedł sobie rano do sklepu spożywczego i wywiązała się tam jakaś awantura, bo panowie nietrzeźwi zaczęli się kłócić, więc pani ekspedientka wyjęła pieprzowy gaz i potraktowała wszystkich porówno. Wszystkich? Wszystkich. Nie tylko tych panów. No więc pan akustyk trafił prosto do szpitala. No i też nie widział telefonu, bo dość mocno został mocną wiązką. No i nie zjawił się na próbie, więc... Od tego się zaczęło, od gazu pieprzowego. Czyli męskie granie, można by rzec. Ale dobrze się wszystko skończyło. Skończyło się dobrze, dotarł na koncert, no i tam ukręcił coś. Dobrze. Niespecjalnie widział, jak twierdził, ale... Ale słyszał. Ale słyszał. Współczujemy, mam nadzieję, że już nigdy więcej takich przygód nie będzie musiał przeżywać. No, co najmniej, jeżeli chodzi o koncerty, ale tak naprawdę to w ogóle mu tego nie życzymy. Pierwsze wrażenie twoje, Mary, no bo to jest... Ja myślę, że to jest dla mnie tak naprawdę największe wyzwanie, ponieważ ja muszę zakomunikować, słuchajcie, koncert na dużej scenie dany, koncert X się skończył, bardzo proszę odwróćcie się albo podejdźcie pod scenę małą i w dalszym ciągu uczestniczcie, to nie jest żadna przerwa. No więc teraz tak, jesteś zapowiedziana i widzisz, że tam się zbiera tłum, tak? Tak. I właśnie to chciałam powiedzieć, że mi się bardzo podobało, że te sceny były naprzeciwko siebie i wystarczyło tak naprawdę się odwrócić i równo z czasem startował koncert już na małej, jak na dużej, tylko ty zapowiedziałeś, że on ma się wydarzyć, więc to było wszystko takie bardzo dobrze czasowo przemyślane i myślę, że to było dla mnie wyzwanie, żeby sobie też zaskarbić ewentualną nową publiczność, która przyszła na męskie granie, nie znając zupełnie mojej twórczości i takie osoby się chyba pojawiły właśnie przyciągnięte dźwiękami podczas tego, jak się akurat na festiwalu nic nie działo, więc ja stwierdziłam, że wybiorę tylko energetyczne utwory na te 20 minut i zaprezentuję je w wersji takiej jak zwykle, czyli zupełnie samemu na scenie. Patrz, nie namawialiśmy się na to, że coś takiego powiesz. Nie ma scenariusza tej rozmowy, a ja Pawłowi, jeżeli miałem cokolwiek poradzić przed pierwszym koncertem na męskim graniu, powiedziałem 20 minut, graj tylko i wyłącznie dynamiczne rzeczy. Tak jest. O. No biegliśmy. Tak ustaliliśmy setlistę, żeby to rzeczywiście nie obejmowało praktycznie żadnych przerw. No i się udało. No może przekroczyliśmy tam z minutkę, ale to wybaczono nam to chyba. Okej. Okay. Gramy i wracamy do rozmowy. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości. Młoda Orkiestra 2019. Proszę skonstruować skład, taką piękną, wdzięczną trójkę na przyszły rok i to jest zadanie dla Państwa na dziś. 73533, jeszcze przez 9 minut czekamy na propozycję. Nie mam dla Ciebie miłości, utwór grany w tym roku przez Zespół Męskie Granie Orkiestra 2018, wykonywany przez Korteza wokalnie wczoraj, kiedy wszystko się w Krakowie skończyło, kiedy ja jeszcze wpadłem na festiwal do Katowic, spotkałem Skubasa. Wymieniliśmy rock'n'rollowe piątki i kilka słów. No a miłość to jakby nie było dla Was i dla Mary z Polski i dla Leskiego temat, jeśli chodzi o te płyty, Wasze najnowsze, ostatnie artystyczne propozycje przewodni. Wybrałaś, tak mi się wydaje, droga Mario, dosyć paradoksalnie trudną kategorię artystyczną, bo z jednej strony to jest szeroko rozumiany pop, ale z drugiej strony przemawiasz na płycie zatytułowanej Miło było Pana poznać w sposób niestandardowy, czasami ostry, z pieprzem, bez owijania w bawełnę. Mm-hmm. I to się tylko tak wydaje, że to jest takie uładzone i pop, ale tak nie do końca. Wydaje mi się, że to ma jakieś elementy punkowe w sobie. Co ty na to? O, to bardzo mi miło, bo ja kiedyś też miewałam rockowe zespoły, więc myślę, że rock'n'roll we mnie trochę jest, ale tak jak powiedziałeś, faktycznie cała płyta jest o miłości, mimo tego, że ja zawsze byłam raczej zwolennikiem pomijania tych tematów, a się tak wydarzyło, że płyta jest takim bardzo szczerym listem i wypowiedzią, więc chciałam tą miłość trochę też ubrać właśnie w ironię i może czasem te wulgarne niektóre skojarzenia, żeby to nie było też takie strasznie słodkie. Mhm. No bo nie może być słodkie, bo jak jest za słodkie, to wtedy mamy pop, ale taki chyba źle rozumiany, od którego uciekamy tutaj akurat w tym miejscu. Zdecydowanie, od którego ja też raczej uciekam, bo tak jak już mówię, rock and roll to coś, co we mnie zawsze drzymało. Mogę zapytać o pewien symbol? Proszę bardzo. Słuchaj, ja od momentu, ja pamiętam pierwsze swoje spotkanie z tą płytą, zwróciłem uwagę na ten czerwony krzyżyk. Bo z jednej strony to się kojarzy z pielęgniarstwem, pewnego rodzaju pomocą, a może to ty jesteś tą osobą, która o tę pomoc prosi na tej płycie? Jak to jest? O, nikt jeszcze nie dodał takiego pytania. Krzyż jest takim żartem, bo wszystko, co robię na tej płycie, jest owinięte trochę takim mrugnięciem okiem i mam mówić, że Mary z Polski to jest sanitariuszka muzyczno-modowa, niesie właśnie pomoc zagubionym w szafie i w muzyce, ale może ja też proszę o tą pomoc właśnie. Może w tekstach słychać, o jaki rodzaj pomocy mi chodzi. Trzeba było przesłuchać. Z jednej strony mnóstwo elektroniki jest w tej muzyce. Czegoś, co nazwałbym taką nowoczesnością, a może szukam innego słowa w tej chwili. Poczekaj, bo pracuje mi mózg cały czas. No okej, znajdzie się na pewno. Ale z drugiej strony cieszę się, że tutaj jesteś. Jest Maria z gitarą. Tak, bo ja ogólnie wyszłam muzycznie od tego, że pisałam piosenki z gitarą akustyczną i pozornie jej nie ma na pierwszej płycie, bo chciałam, aby element zaskoczenia pojawił się na koncertach, że nagle wychodzę i gram też akustycznie z gitarą. Na pewno ona się będzie pojawiać w przyszłości, ale pierwsza płyta miała być bardzo taka prymitywna brzmieniowo i kiczowata, ponieważ takie brzmienia mnie kręcą i to mi się podoba i chodziło mi o przekaz w słowie, Mary z Polski po polsku, dlatego gitarę na razie schowałam na później. Okej. Gramy, zagrajmy epilog tej płyty. Jeszcze o coś zapytam za 3 minuty, dobrze? Dobra. Bardzo proszę. Czy to ty, czy to moje? wielką zgodą. Będę królową, nową modą, za siódmą rzeką, za siódmą wodą. O. Bo to jest też sztuka, żeby z jednej strony posługując się językiem dosyć masowym, jeśli chodzi o instrumentarium, stworzyć niebanalne melodie i co więcej, napisać teksty, które kompletnie odciągają od tych właśnie brzmień, tworzą jakby nową jakość. Masz wrażenie takich dwóch warstw w tej muzyce? Czy robisz to świadomie po prostu? Dziękuję. Tak, mi chodzi o to, żeby te piosenki były na pierwszy rzut oka bardzo proste i... Oka też. A oka też, tak. Okej, okay. Dobra. Ponieważ one mają wszystkie też swoje oprawy wizualne, mm-hmm. rysunki do tych piosenek. Ucha też, ale ucha najważniejsze, wiadomo. I żeby, jeżeli ktoś chce, to się wczytał i posłuchał drugiego dna, a jeżeli ktoś nie ma na to ochoty, niech bierze pierwszy przekaz. Okej. Okay. Okej. Okay. Rozmawialiśmy bardzo późno, już po koncercie, tak. czy nawet w trakcie, przez chwilkę jeszcze, koncertu Męskiej Grani Orkiestra. Namawiałem cię do tego, żebyś się kompletnie nie cenzurowała. To znaczy, ja się z jedną rzeczą, którą do tej pory powiedziałaś, nie do końca zgadzam, ale twórczo się chciałbym z nią nie zgodzić, że tam są fragmenty wulgarne. Nie, to nie jest wulgarność. Jeżeli wzmocnisz ten przekaz jakimiś słowami ogólnie uznawanymi za mało parlamentarne, naprawdę się nic nie stanie. W jaki sposób to uwypuklisz? W związku z tym tak, czy są jakieś pomysły na ciąg dalszy? Bardzo proszę, Mary. Mam całą drugą płytę już gotową, jeżeli chodzi o tym, o czym ona będzie, piosenki, teksty. Będzie nie o miłości, to już wyrzucam do śmieci ten temat i pracuję teraz nad nią. Czy będzie bardziej wulgarna, może po naszej rozmowie? Zdecydowana i odważna. No na pewno nie chciałabym, żeby była środkowa, jak to ładnie ująłeś i to mi zapadło po naszej rozmowie w głowie, że środek jest passé. Okej, okay, środek jest passé. Leski, a co, Pawle, z tobą? Bo my się chyba na Męskim Graniu jeszcze spotkamy. No spotkamy się w Gdyni, no i póki co będziemy gadać o miłości, a właściwie o jej stronie B cały czas. Okej. Okay. Słuchajcie, takie najbardziej ogólne pytanie. Jak już zeszliście ze sceny, bardzo gorąco było w Krakowie, bo domyślam się, że kuchnia Męskiego Grania, to co jest poza sceną, tam się w probówkach różne rzeczy przelewają, bo ludzie się ze sobą spotykają, niektórzy się nie widzą długo, niektórzy kombinują jakieś nowe projekty na zasadzie, o, fajnie, że się spotkaliśmy, warto byłoby coś zrobić. Jak to odebraliście? I nie musicie być wcale grzeczni, znaczy inaczej, nie musicie mówić ładnych rzeczy. Jak odebraliście to spotkanie, ten tygiel? No, świetnie, no słuchaj, ja w ogóle pierwszy raz tak naprawdę grałem na tak dużej imprezie. W związku z tym nie zdarzało się to w moim życiu często i rzeczywiście ilość bodźców na metr kwadratowy no, przekroczył moje oczekiwania, więc chłonąłem całym sobą. Mnie było bardzo miło tak porozmawiać na przykład z Piotrkiem Roguckim o tym, że przed chwilą na scenie grali utwór z Akademii Pana Kleksa, a mój tata tam grał na basie i dla mnie to było miłe zaskoczenie, że akurat wybrali ten utwór i się okazało, że Piotrek doskonale wie, że mój tata to ten tata i takie spotkania na takich festiwalach właśnie rodzą miłe rozmowy i inspirują. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo też chciałem zwrócić uwagę na ten projekt, czemu nas tam nie ma, zespół Koma. Melodie trudno powiedzieć, że z bajek, okej, z filmów dla dzieci, które jak się okazuje, czasami jest tak, wiesz, jak po latach oglądasz Muppet Show, to sobie myślisz, ale to nie jest serial dla dzieci, tak naprawdę. To nie jest bajka. Tam są tak, tam jest kilka takich, czy kilkanaście, czy kilkaset takich motywów, że to jest absolutnie świat dorosłych. Tak samo jest z piosenkami z filmów dla dzieci i młodzieży. Nie zawsze one są takie nastoletnie, nie? Tak sobie myślę, oni to świetnie przygotowali. No i po czasie się chyba patrzy na takie utwory jak na jakieś kultowe rzeczy z zupełnie innym okiem. Teraz jakiś jest powrót w ogóle na Akademię Pana Kleksa. Tak zauważyłam. Do tamtych lat, nie? Tak, lat 80. Tylko się potwierdza to, że dobra muzyka, niezależnie czy jest dla dorosłych, czy dla dzieci, po prostu się broni i czas jej nie jest w stanie jakoś zachwiać. No tak, napisz porządną, mocną melodię, to nikt ci tego nie wytrze po prostu. Dokładnie. Słuchajcie, kombinujcie dalej, kombinujcie, nie ustawajcie. Mam nadzieję, że nie tylko na męskim będziemy się spotykać w przyszłości, ale coś może radiowo spsocimy twórczo w niedługim czasie. Mary z Polski, bardzo dziękuję za Kraków, bardzo dziękuję za tę rozmowę po koncercie, bardzo dziękuję za dziś. No ja tobie też bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś, spełniłeś trochę małe marzenie znowu. Zawsze. Po to jesteśmy. Leskina, ja pana jeszcze przepytam. To ja panu podziękuję, że pan poprosił ludzi o to, żeby się odwrócili i przyszli pod naszą scenę, bo tak, to sporo zrobiło. Ależ bardzo proszę. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Dzięki. Gramy. Niech będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozprasza ją serca skwyt. Grasuje nocą, kusi dzikie serca. Ma w sobie wszystko, nic na sobie. Częściej na zakrętach. Leski, Skowyt, płyta miłość.strona B. Konkurs rozwiążemy, proszę Państwa, za mniej więcej 2 minuty. No to rock'n'rollowe, rockowe, punkowe abecadło, żebyśmy za daleko od tego nie oddryfowali. To teraz powtarzamy po wielu miesiącach, ale jakoś tak przyznam, bardzo lubię tę piosenkę. The Jam. City. Zespół The Jam. Uwaga, uwaga. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No i mamy Młodą Orkiestrę 2019. Prosiłem o stworzenie takiego składu gwiazd, liderów takiej Młodej Orkiestry na Męskie Granie w przyszłym roku. Uwaga, uwaga. Pani Małgorzata z Gdańska, Daria Zawiałow, Barbara Wrońska, duet Młynarski-Masecki, rozumiana jako jedna postać. Przemek z Krakowa, Błażej Król, Paweł Leszowski, czyli Leski i Lena Osińska i jeszcze Gabrysia z Gdańska, Odet, Paula i Karol, Taco Hemingway. Brawo. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak sobie myślę, że dawno nie słuchaliśmy wspólnie tego zespołu. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, take your meds. I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. Falling free, trying my best not to forget. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. A najbliższy koncert Męskiego Grania w najbliższą sobotę w Gdyni. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pa, pa. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. 10 sierpnia poznamy laureatów 48 wakacji na dwóch kółkach. Jeszcze musicie uzbroić się w cierpliwość. Zwycięzcy pojadą na rajd rowerowy trasami Majorki. Mówiliśmy już o pierwszych etapach tej atrakcyjnej wyprawy. Dziś o dalszej trasie. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Kolejna nasza wyprawa to miejscowość Soler. Według mnie jedna z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych na Majorce. Miejsce idealne zarówno dla tych, którzy lubią góry i piesze wycieczki, jak i dla tych, co lubią morze i plażowanie. Bo Soler jest podzielone na dwie części. Soler właściwe, położone w pięknej dolinie, u podnóża pasma górskiego Sierra de Tramontana, przy najwyższym szczycie wyspy Pic Mayor, otoczone gajami pomarańczowymi i cytrynowymi, i kilka kilometrów poniżej położony port Soler. Naszą wyprawę rozpoczniemy od tego miasteczka właściwego. Udamy się na Plac Konstytucji, zwany sercem miasteczka, z kościółkiem pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Od placyku odchodzi cała masa wąskich uliczek, tworzących klimatyczną lądaninę. Placyk jest maleńki, a znajdujący się na nim kościół sprawia w kontraście z tym małym placykiem wrażenie ogromnej budowli. Prawie cały placyk w sezonie zastawiony jest stolikami z restauracji, z kawiarni, ogródkami. Można tam przysiąść i niespiesznie kontemplować klimat miasteczka. Zaproszę też laureatów do słynnej kawiarni Ferrocarril, gdzie spróbujemy majorkańskich słodkości, słynnego ciasta pomarańczowego czy łakoci z migdału, dlatego że po pomarańczach migdały są drugim dobrem Majorki. I tak posileni udamy się na dworzec. Możecie być Państwo zaskoczeni, dlaczego na dworzec. Ale ten dworzec to pierwotnie ufortyfikowana rezydencja datowana na XVI wiek. Potem mieścił się tu hotel. Od początku XX wieku dworzec kolejowy. Bardzo ważny dworzec, bo tam urządzono stałą wystawę dwóch genialnych hiszpańskich artystów. Jana Miro i Pabla Picasso. Obydwaj panowie byli związani z Majorką sympatią do wyspy, pobytami na niej i mieszkaniem na niej. Na mnie osobiście szczególne wrażenie wywarła ceramika Pabla Picasso, wystawiana na tejże wystawie. A na dopełnienie wizyty wsiądziemy w drewniany tramwaj, którym podjedziemy kawałeczek dalej właśnie do tego Port de Solera nad morze. Do portu, który rozłożył się w wąskiej, podkowiastej zatoce w Baja de Soler. Przeurocze miejsce, również turystyczne, ale zachowały się tam jeszcze kamienne domy i strome uliczki po dawnej zabudowie rybackiej. A z powrotem do miasteczka Soler wrócimy sobie pieszo. Piękną trasą spacerową, trasą poprzez gaje pomarańczowe, słynne właśnie dla tej części wyspy. Czyli etap pieszo-rowerowy. Pieszo-rowerowy, tak, bo nie wszędzie damy radę wjechać rowerem. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka.